بسم الله U ime Allaha, samilosnog, samilosnog. الرحيم. سبحان الذي Hvaljen neka je onaj أسرى بعبده ليلا من koji je noću prenio svoga roba iz hrama svetoga do hrama najudaljenijega. Čiju okolinu smo mi blagoslovili. الذي باركنا حوله لنريه kako bismo mu neke znake naše pokazali. On zbilja sve čuje i sve vidi. A Musa'u smo mi knjigu dali. I uputom je sinovima Israilovim učinili. Ne uzimajte drugog zaštitnika osim mene. O potomci onih koje smo mi sa Nuhom nosili. A on je doista rob bio zahvalni. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ U knjizi smo mi i sinovima Israilovim objavili. Dva puta ćete vi na zemlji zbilja nered počiniti. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ I preko svake granice nasilja prijeći. A kad dođe vrijeme da se od prijetnje dvije ispuni prijetnja prva, protiv vas poslat ćemo naših robova velike moći. Pa će oni posvuda staništima vašim proći. I prijetnja prva bit će ispunjena. A potom ćemo vam pobjedu nad njima dati i imecima vas i sinovima pomoći i brojnim vas učiniti. Pa, ako dobro budete činili, sebi ste ga činili. A ako zlo budete činili, protiv sebe ste ga činili. A kada dođe vrijeme prijetnje druge, njih ćemo mi poslati, pa će vam lica vaša ocrniti. وليدخلوا المسجد I u hram će kao i prvi put provaliti. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليسجدوا ما عليهم تتبيرا عسى ربكم A vaš gospodar vama će se smilovati. Ako se vi vratite griješenju, pa vratit ćemo se i mi kažnjavanju. I džehennem smo mi za nevjernike tamnicom učinili. إن هذا القرآن يهدي زايستا قرآن ovaj vodi najispravnijem putu i radost donosi vjernicima koji rade dobra djela وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ Da im zbilja pripada nagrada velika. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا A koji ne vjeruju u onaj svijet, njima smo mi zbilja bolnu kaznu pripravili. I zaziva čovjek i zlo i dobro. Zbilja, čovjek je nagao. A noć i dan mi smo dvama znacima učinili. Pa znak noći uklanjamo a znak dana vidljivim činimo kako biste vi od gospodara vašega blagodati tražili i kako biste broj godina i računanje vremena znali I sve smo mi pomno objasnili. A svakom čovjeku mi ćemo djelo njegovo, zavrat njegovo privezati. A na danu sudnjem izvadit ćemo mu knjigu. Otvorenu će je susresti. Svoju knjigu čitaj. Dosta ti je što ćeš danas protiv sebe svoj račun sviđati. من اهتدى ko se pravom stazom uputi, na dobro svoje se uputio. A ko stramputicom krene, protiv sebe krenuo je. Niko nositi neće onoga drugog breme. I nikoga mi nismo kaznili dok ne bismo poslanika poslali. A kad god smo htjeli mi uništiti grad neki, on ima na raskoš svi klimu u njemu. Dobro smo naređivali, ali oni bi u gradu griješili i riječ protiv njega obistinjena bi. I mi smo ga do temelja rušili. A koliko smo samo mi nakon Nuha uništili pokoljenja drevnih? Dosta je da gospodar tvoj zna i vidi grijehe svojih robova. Ko hoće ovaj svijet žurni, mi ćemo dati da na njemu brzo proživi ono što hoćemo i kome hoćemo mi. Potom ćemo mu džehennem dati. U njemu će se ponižen i odbačen peći. A ko hoće onaj svijet i trudi se za njeg trudom svojskim, i k tomu je još vjernik, takvima će trud njihov hvaljen biti. Njima svima mi, bili ovi ili oni, pružamo dara od tvog gospodara. A dar gospodara tvog zabranjen nije nikom. Pogledaj samo kako mi odlikujemo jedne nad drugima. A na onom svijetu razlika među razinama i odličju bit će još veća. Ne stavljaj uz Allaha božanstva drugoga, da ne bi prezren i bez potpore ti ostao. وقضى ربك ألا تعبدوا Gospodar tvoj da samo njemu robujete naređuje i da roditeljima dobročinstvo činite. Ako li jedno od njih kod tebe starost doživi ili pak oboje njih ti im ni uh ne reci i na njih ne podvikni. I plemenitom riječu im zbori. I krilo poniznosti iz samilosti im rasprostri i reci. Gospodar moj, ti im se smiluj, baš kao što su i oni mene njegovali kad sam bio mali. A gospodar vaš dobro zna šta je u vašim dušama. Ako budete dobri vi, pa i Allah će onima koji se kaju oprostiti. Daj bližnjemu pravo njegovo i siromahu i putniku, ali nemoj rasipnički rasipati. Jer zbilja su rasipnici braća šejtanska. A šejtan je nezahvalan spram svoga gospodara. A ako se od njih moraš pokrenuti, u želji da od gospodara svoga stekneš samilost kojoj se nadaš, ti im opet reci koju lagodnu riječ. I nemoj kao da ti je ruka za vrat tvoj okovana škrtariti. A nemoj je ni sasvim ispruženu držati, pa da prekoren i bez igdje i čega ostaneš ti. Gospodar tvoj doista opskrbu kome hoće pruža, a i umanjuje. On je zbilja obaviješten i vidi robove svoje. Wa la i ne ubijajte svoju djecu bojeći se neimaštine. Pa mi opskrbljujemo i njih i vas. Doista je ubijanje djece grijeh golemi. I ne približavajte se bludu, jer to je razvrat. O, kako je to staza ogavna. I ne ubijajte nikoga koga je Allah zabranio da se ubija, osim kada traži pravda. A ako neko bude ni kriv, ni dužan, umoren, tad ovlast dajemo njegovu nasljedniku. Ali neka ni on ne prevršava mjeru u ubijanju, jer je doista pomognut. I ne približavajte se i metku siročeta, osim na način najljepši, sve dok ono punoljetno ne postane. I ugovor ispunjavajte. Za ugovor će se doista pitano biti. Kad na litru mjerite, punu mjeru napunite. I sve ispravnim mjerilom vagajte. Tako je bolje i kraj je ljepši. I ono u čemu ti znanja nemaš, ne slijedi. Jer zbilja i za sluh, i za vid, i za razum. Za sve pitan će čovjek biti. I po zemlji osi ono ne idi. Jer zbilja zemlju nećeš moći probiti, niti planine visinom dostići. A zlo svega toga omraženo je kod gospodara tvoga. To je, eto, mudrost koju tebi gospodar tvoj objavljuje. A uz Allaha nemoj drugog Boga dodavati. pada u džehennem bačen, proklet i od milosti udaljen budeš. A zar je gospodar vaš sinovima obdario vas? A sebi kao kćerke uzeo meleke? Doista, vi riječi krupne zborite. A mi u Kur'anu ovom objašnjavamo da bi se oni opomenuli, ali im on samo povećava odvratnost. Ti reci, da uz njega, kao što oni govore, postoji još bogova, tad bi oni potražili puteve do vlasnika prijestolja. Slavljen neka je on i visinom velikom uzvišen iznad svega onoga što oni zbore. Njega hvali sedmera nebesa i zemlja i ono što je na njima je. Ništa ne postoji, a da ga ne hvali njemu zahvaljujući. Ali hvalu njihovu ne razabirete vi. Doista je on blag i prašta mnogo. A kad učiš Kur'an, ti između tebe i onih koji u svijet onaj ne vjeruju postavimo mi jedan zastor nevidljiv. I na srca njihova koprene da Kur'an ne shvaćaju stavimo. I uši njihove gluhim učinimo. A kad ti u Kur'anu spomeneš gospodara svog, samo njega jedinom, prestravljeni, oni se okreću bježeći. A dobro znamo mi šta žele prisluškivati oni kad dolaze da tebe prisluškuju i kad se sašeptavaju. Kad kad nevjernici kažu, pa ne slijedite nikoga osim čovjeka opčinjena. Vidi kakve primjere o tebi navode, pa potom zalutaju i puta pravoga naći ne mogu. I još kažu, zar kada kosti i prašina budemo mi, zar ćemo kao stvorenja nova biti proživljeni? Ti reci, bit ćete, taman da kamenje ili željezo ste. Ili neko stvorenje drugo zbog čega se u grudima svojim oholite. A oni će upitati, ko će nas životu povratiti? Odgovori, onaj koji vas prvi put stvori. I oni će tebi glavama svojim odmahnuti i upitati, kad će to biti? Odgovori, možda će to uskoro biti. Onoga dana kad vas on pozove, vi ćete se s hvalom njemu odazvati i da ste samo malo vremena ostali pomisliti. A ti robovima mojim reci da zbori lijepe riječi. Jer zbilja šeitan smutnju sije među njih. Šeitan je doista čovjeku neprijatelj otvoreni. Gospodar vaš dobro poznaje vas. Ako hoće, on će vam se smilovati. Ili ako hoće, on će vas kazniti. A tebi vlast nad njima mi nismo dali. Gospodar tvoj dobro zna one na nebesima i na zemlji. I mi smo vjerovjesnike jedne nad druge odlikovali. A Davudu smo zebur dali. Ti reci, Pa molite se vi smatrate božanstvima, ali ona nisu u stanju otkloniti vam nevolju, niti podariti njenu mijenu. A i oni koje ovi zazivaju sami traže sredstva kako bi što bliže došli do svoga gospodara i k tome se njegovoj milosti nadaju. I kazne njegove boje. A zbilja, čuvati se treba kazne tvoga gospodara. Nema naseobine ni jedne, a da joj mi prije dana sudnjega nećemo biti uništitelji ili joj biti žestokom kaznom kaznitelji. Tako je to zapisano u knjizi. To što nas odvraća da pošaljemo čuda jeste samo što su prva pokoljenja čuda lažnim smatrala. A Semudu smo mi kao čudo očito kamilu dali, ali oni u nju nisu povjerovali. A čuda mi dajemo samo da zastrašimo. I tebi smo rekli mi, sve ljude gospodar tvoj obuhvata. A san koji smo ti dali da usniješ, samo smo ljudima iskušenjem učinili. I ono drvo prokleto u Kur'anu spomenuto. I mi njih zastrašujemo, ali im zastrašivanje samo povećava već veliko nevjerovanje. I kad smo mi melekima rekli, ničice Ademu padnite, pa svi, osim Iblisa, ničice paduše, a on reče, zar da ničice padnem onome koga si ti stvorio od ilovače? Reci mi, još Iblis reče, evo ovoga koga si nadamnom počastvovao, ako mi odgodiš do dana sudnjega, ja ću zbilja zagospodariti nad potomstvom njegovim, osim malog broja njih. A Allah reče, odlazi, koji te od ljudi budu slijedili, vama svima džehennem će zbilja biti kazna puna. A ti zavodi koga možeš od njih glasom svojim. I jurišaj na njih konjicom svojom i pješadijom svojom i udjela s njima imadni u imecima i djeci i obećanja im daj. A sve što ljudima šeitan obećava samo je obmana. Ali ti zbilja nad robovima mojim vlasti nećeš imati. A tvoj gospodar je dovoljan zaštitnik. Gospodar vaš je onaj koji vam morem lađu potiskuje da biste tražili blagodati njegove. On je zbilja samilostan prema vama. Kad vas nevolja na moru pogodi, tad daleko budu oni koje prizivate vi. I samo on postoji. A kad vas on na kopno izbavi i spasi, tad se okrećete vi. Čovjek je doista nezahvalnik pravi. Jeste li sigurni da vas on u neki kraj kopna neće utjerati? Ili na vas pješčanu oluju poslati? Pa da tad nećete nikakva zaštitnika naći. I jeste li sigurni da vas on i drugi put na more neće izvesti? I na vas tutnjavu od vjetra poslati? Pa vas zbog toga što nezahvalni ste bili potopiti. I tada sebi nikoga nećete naći ko bi se nama mogao za to osvetiti. A sinove Adamove mi smo zbilja odlikovali. I po kopnu i po moru smo ih raznijeli i ljepotama opskrbili. I nad mnogima koje smo stvorili, vrednotu im veliku darovali. A na dan kad mi pozovemo narod svaki sa vođama njihovim, kome knjiga njegova bude data u njegovu ruku desnu, e ti će čitati svoju knjigu. Neće biti učinjena njima nepravda, nikoliko trunka jedna. I ko je bio slijep na svijetu ovome, slijep će biti i na svijetu onome, i još dalje od prave staze. I umalo da te oni odvrate od onoga što ti objavljujemo mi. Da bi protiv nas nešto drugo iznio ti. I tad bi te za prijatelja uzeli. A da te čvrstim nismo učinili. Gotovo da bi im se malo priklonio ti. I tad bismo ti dali da dvostruku patnju u životu iskusiš i dvostruku patnju nakon smrti. Potom nikoga ne bi našao ko bi ti protiv nas pomogao. I premda su te oni toliko u zemlji uznemiravali da bi te iz nje prognali, ipak i sami bi oni u zemlji tad tek kratko nakon tebe ostali. Jer to je bio običaj takav sa svima onima koji su naše poslanike prognali, koje smo prije tebe poslali. A ti preinaku u običaju našemu nećeš naći. Ti namaz klanjaj kad sunce s polovine neba krene, pa do tmine noć, i namaz zorom klanjaj. Doista, namaz uzoru mnogi posvjedočuju. I probdije u namazu dio noći. To je samo dužnost tebe. Gospodar tvoj će te na svijetu onom na mjesto hvaljeno postaviti. Ti reci, gospodaru moj, uvede me uvodom istine i izvedi me ishodom istine. I daj mi od sebe snage ti što će meni pomoći. Ti reci, dođe istina, a iščeze laž. Zbilja laž iščezava. U Kur'anu mi objavljujemo ono što lijek je i milost vjernicima. A nevjernicima Kur'an samo propast povećava. A kad mi čovjeku podarimo blagodat kakvu, on se okrene i oholo na svoju stranu ide. A kad ga pogodi zlo, tad očajava. Ti reci, svako radi po nahođenju svome, a samo vaš gospodar zna ko na pravoj stazi je. I pitaju te o duši. Ti reci, duša je nešto od moga gospodara. A vama je dato samo malo znanja. A da hoćemo, učinili bismo da zbilja iščezne ono što smo ti objavili, pa nakon toga ne bi nikoga našao ko bi te u tome protiv nas pomogao. Ali tebi pripada samilost tvoga gospodara. Doista je blagodat njegova prema tebi velika. Ti reci, kad bi se sakupili i ljudi i džini, da nešto donesu nalik ovome Kur'anu, oni ne bi nešto nalik njemu donijeli. Pa makar jedni druge pomagali. U Kur'anu ovome mi ljudima objašnjavamo svakovrsne primjere. Ali većina ljudi nikako neće da vjeruje. I još govori, nećemo ti vjerovati sve dok ti ne učiniš da iz zemlje voda provrije. Ili dok ne budeš imao bašću, palmi i grožđa. Pa da kroz nju provedeš rijeke posvuda. Ili dok na nas nebo u komadima ne oboriš, kao što tvrdiš. Ili dok Allaha i meleke kao jemce ne dovedeš. Ili dok ne budeš kuću od ukrasa imao, ili se na nebo uspeo, a nećemo vjerovati da si se uspio sve dok nam ne budeš knjigu da je čitamo spustio. Ti reci, neka je gospodar moj hvaljen. Zar ja nisam samo čovjek, poslanik? I ljude nije odvraćalo da vjeruju kad bi im dolazila uputa. Drugo ništa osim što su govorili. Zar da Allah pošalje čovjeka kao poslanika? Ti reci, kad bi po zemlji meleki smireno hodili, mi bismo i njima poslali sa neba meleka kao poslanika. Ti reci, Allah je svjedok dovoljan meni i vama. Doista, on je obaviješten i vidi svoje robove. Koga uputi Allah, on je upućen. A koga Allah zabudi prepusti, takvima ti zaštitnike osim njega nećeš naći. I na danu sudnjem mi ćemo ih sakupiti. Slijepe, nijeme i gluhe. Lica prema zemlji okrenuti. Stanište njihovo džehennem će biti. Kad god malaksa, dat ćemo da im se još više vatra rasplamsa. To im je kazna za to što nisu vjerovali u znake naše. I što su govorili, Zar kad mi kosti i prah postanemo, zar da zbilja proživljeni kao stvorenja nova budemo? Zar ne znaju oni da je Allah koji je stvorio nebesa i zemlju, moćan stvoriti slične njima? I da im je već odredio rok u koji sumnje nema. Ali nevjernici samo poriču. Ti reci, kad biste vi posjedovali riznice milosti gospodara moga, i tad biste vi zbilja škrtarili iz bojazni da ne biste potrošili. Čovjek je doista tvrdica. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ A Musavu smo mi 9 znakova jasnih dali. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ Pa pitaj sinove Israilove, kad im je došao, i kad mu je Faraon rekao, ja mislim, o Musa, da si zbilja opčinjen ti. A Musa odgovori, pa ti znaš da ovo nije objavio kao znamenja neporeciva niko drugi osim nebesa i zemlje gospodar. Ja mislim, o Faraone, da ćeš zbilja ti nastradati. I Faraon htjede da ih progna iz zemlje, ali ga potopismo mi i sve one koji su s njim bili. I nakon toga mi smo sinovima Israilovim kazali, zemlju nastanite vi, a kada dođe prijetnja onoga svijeta, dovest ćemo vas izmiješane. Kur'an mi s istinom objavljujemo i s istinom je objavljen. A tebe smo poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ. I Kur'an mi sve dio po dio objavljujemo da bi ga ti ljudima kazivao polako. I prema potrebi mi ga objavljujemo. Ti reci, vjerovali vi u Kur'an ili ne vjerovali? Zbilja, oni kojima je i prije objavljivanja njegova podareno znanje, kad im se on čita, padaju licem ničice. I govore, neka je naš gospodar hvaljen. Obećanje gospodara našeg ispunilo se. I plačući padaju licem ničice. A on im povećava strahopoštovanje. Ti reci, zovite Allahu ili zovite svemilosni. Kako god ga vi zvali, imena njegova najljepša su. Nemoj iz sveg glasa namaz obavljati, a ni posve tihoga utihnuti, već nekako između toga sredinu nađi. I reci, hvala nek Allahu je koji sebi dijete uzeo nije. Koji nema u vlasti takmaca i koji zbog nemoći ne potrebuje zaštitnika. I njega veličanjem veličaj.